سورة التوبة درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين اجازت نغاري استانا أغاكسان يؤمنون بالله جيمان راوردي بالا تالا باندهم واليوم الآخر أو پروز داخرت مانده أن يجاهدوا بأموالهم جهادو کی پو لگولو دو مالو نخپلو وانفسهم او پو کرولو دو نفسو نخپلو والله والله تعالى جدي عليم بالمتقين هو ده پو پرزگارانو مانده فده کی آغا دریش پیتو کباحتونا د منافقانو بیانیگی او ارسرا ورسرا اقسام د منافقینو ذکر کیږي او د دین مخ کې ترغیب ورکو د فاره د جهاد نو وکباحتونه د منافقانو ذکر شو او نور خرابې او دارنګي خراب صفاتونه د غي ذکر کیږي په مخ کې یاتونو کې د دې خبرې ذکر وشو چې لما اذنت لهم اجازتونه غختل تاسو پکارو چې د امتحان په وخت کې اجازت ورنکئ ځکه چې پته ولګي چې پر غختونه ملګرتیا تاسو څوک کوي او څوک تاسو سره منافقت کوي چې پته ولګي نو دلته د هغه خلکو ذکر اوس کوي چې هغه ایماندار دي نو د هغې باره کې فرمایي لا یستأذنک الذین اجازت نه غواړي ستا نه هغه کسان یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا چې جهاد وکړي بأموالهم په مالونو خپلو وانفسهم او په نفسونو خپلو سره د ایمان والو متعلق الله تعالی فرمایي چې کله هم داسې د سختې وخت راشي نو مومن چرې تا نه اجازت نه غواړي چې تاسو نه په سخته کې په خپله پټ کې ځان او تاسو نه سخته ته مخ کې کی بلکې د مومن مسلمان کار څه دی چې په الله تعالی باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي نو هغه په دنیا کې د الله تبارک وتعالی د دین لپاره د قربانۍ وخت چې راځي ادا قربانۍ نه دریغ نه کوي دا د مؤمن شان ذکر کوي دا رنگي هر یو کار چې غد اسلام او د دین دی منګ لپه دی آیاتونو کې سوچ او فکر پکار دی چې آیا منګ د الله احکام ته څنګه تابعدار ولاړیو پکار دی چې د الله احکام په تابعدارۍ سره ادا شي کاغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه په موږ باندې حقوق پراته دي او کله هغه زمونږ استاسو د انسانانو په منځ کې د یو بل سره حقوق دي نو په کار دي چې د هغې د ادا کولو سړی خیال کوي نو دلته د مؤمنانو شان بیانیږي چې مؤمن په الله تعالی باندې ایمان راوړي او پر ورځ د آخرت مان دی نو دی د جهاد نه انکار نه کوي بلکې د جهاد سره سره خپل معلوم لګی او د جان قربانی د بدن قربانی د نفس قربانی هغه نه اومه اوړينا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا ولی اجازت ته نغواړي دا هغه نیکان او پرهیزګاران خلق ته او الله تبارک وتعالى دی پیجني والله والله تعالی چې دی علیم بالمتقین هو دې په پرهیزګارانو باندې الله تبارک وتعالى د دې خلقو وګورا صفت ذکر کو چې د مؤمن مسلمان صفت پدای چې د پسخت په وخت کې باندې راحت طرف ته توجه نور کوي چې د الله تبارک وتعالى د دین دی او کارنا د ځان په سوس کی او ځان روستو کی انما یستأذنک الذین یقینا اجازت غواړي استانا الذین هغه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې واليوم الآخر يبروز دا آخرت باندي ورتابت قلوبهم او شكي زلون ددوي فهم في ريبهم او ندوي پشكي ددوي يترددون لا لا شكون كريم. الله تعالى پدي آيات كي دا اغي خلقو ذكر كي او دا يتم اخرابي بيانيگي چه دا منافق كار داده چه تانبا دا تکلیف پو وقت كي دا نرمي طرف تا او دارنگي دا تکلیف نا دا بچ كي دو دا پارا بده کوشش كي چه دا اجازت غواري. نو دا صفت سده مومن مسلمان صفت ذكر كو يؤمنون بالله چه غيب ايمان راڑي پا الله تعالى بانه دا دي صفت سده ذكر كو لا يؤمنون بالله دي ايمان نراڑي پا الله تعالى بانه زكا کد الله تعالى بانه ايمان دا دو مضبوط وي نو دا بسنه دا الله تبارک و تعالى دا پیغمبر دا ملگرتیا نا انکار کاو او دا بسنه دا الله دا حکم نا انکار کاو. نو سوچ او پکر پکار دے چه دا مومن مسلمان دا فارا دا الله دا یو حکم نا روح گردانی نا دا پکار او دا رنگ نافرمانی نا دا پکار. ولی دا صفت تا چا دے دا صفت تا منافقانو دے. نو منگ کی چرتا دا صفت پیدا نشی چه منگ دا اللہ احکامو کے کوتاہی ہوکو کاغا پینزو منزو ندی چه منگ تا دا منارینا او دا رنگی ازان کیگی او راتوائی چه حی علی الصلاح حی علی الفلاح راشی زید منزو و راشی زید خلاصی تا. نو چه اللہ تعالی دا طرفنے آواز کیگی و ایتات راشا او تن رازی نو مطلب سدے پکار دی چې سړی سوچ او فکر وکړي چې د الله تبارک وتعالی د دین هر یو کار چې دی هغه په ځان باندې چې کوم خبرې په موږ باندې الله تبارک وتعالی د طرف نه فرض دی چې د هغې موږ خیال وساتو. نو د منافق کار دا دی چې دی د الله حکم ته برابر نه ودرېږي. ولې د کې بیمانی ده په الله ایمان نشته. ولې یوم الآخر یو پر وز د آخرت باندې که چېرې د آخرت نه یریدی د به ولې انکار کوو خو د آخرت نه نه یریږي که نه. نو چې کله په آخرت باندې د دې یقین نشته او ایمان نه راوړي نو دا بې ایمانه د آخرت دپاره کار چرته کوي. دی خو ټول کار د دنیا دپاره کول غواړي ځکه چې د آخرت متعلق دی چې کوم دی بې ایمانه دی ایمان یې نشته په آخرت باندې. ورتابت قلوبهم دا نهمه خرابي او شک کوي زړونه د دوی همیشه دپاره د منافق سړي په زړه کې به شک و شبهات د اسلام نه پراتي د دین نه به پراتي. نو شک و شبهات هغه سړی چرته د هغه انسان په شان کیدی شي چې د هغه زړه اخلاص په زړه کې موجودی خلوص په زړه کې موجودی. ورتابت قلوبهم او شک کوي زړونه د دوی فهم فی ریبهم یترددون نو دوی په شک کې نو دوی دی په شک د دوی کې یترددون لا لا شک کوونکی دا لسم خرابی چې یو طرف ته شک او بیا په شک په شکونو کې شبهات او په شکونو کې شکونه کولا دا لسم صفت دی چې دی به همیشه دپاره د ده کار هغه به په شبهاتو او په شکوکو باندې بینایي. ولو ارادو الخروج که چېرې اراده یې کړې وي د وتلو دپاره د جهاد لاعدو له عدتا نو تیارې به کړی دی لره تیارې. ولیکن کره الله لیکن بدګنی الله تعالی انبعاثهم پورته کېدل د دی فثبتهم نو کېنولی دی لره وقیل اقعدو او ویلو شو ورته چې کېنی مع القاعدین سره د ناستو نه که اراده یې وي د پاره د جهاد نو د جهاد د پاره خو سړی څه ناڅه تیاری خو کوي که نه د سورلۍ تیاری کوي د تورې د ټوپک دارنګې د نیزې په هغه وخت کې چې کمی وسلې وي او دارنګې مختلف وختونو کې چې کمی وسلې د هغې وسلو د پاره خو به یې تیاری کړی وو که نه. نو دی تیاری هم نه کوي او دارنګې ولې اراده یې د وتلو نشته. که چېرې اراده یې د وتلو وي نو دی به د هغې دپاره تیاری کړی چې مختلف قسم ځان دپاره کم سامان د جهاد دپاره برابروري. ولیکن کره اللهم بعاثهم دا یو لسم خرابی د دی چې دی به د الله تبارک و تعالی په دین کې د وتلو دپاره هغه اراده قدر لنه ساتي. اراده به د الله تعالی د دین کې د مخکې تلو دپاره نه ساتي. ولكن كره اللهم بعثهم لیکن بدګنی الله پور تقیدل دی الله تبارک وتعالى تخوا خندا زکا چې دی و التهم خلق په پیتنا او مصیبت کې چي نو چې کله دی الت بیا دا آغا جانباز صحابه رضوان الله اجمعین او دارنګ دی دی سره چې کوم صحابه رضوان الله اجمعین سمرا خلقو نو چې پدې کې دا بیمانه وردن نشي نو دا بیمانه بس کوي هغه بهادر خلق چې داغي زړونه د بادرانو غونی دی په پاغي کې شکونه او شبهات غیله پیدا کوي سستی په کې پیدا کوي ولی چې په محفل کې او په مجلس کې او سړی کې سستی راځي او هغه په بل باندې هم اثر بیا کوي او دارنګ دی رستو کیږي نو په نور خلقو باندې به هم بیا اغا سستی رازی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى بد غنل د دې تل ولی چې دا بیمانه دي قتل لی وې نو تل وې رستو آیاتونو کې روان دي چې د فساد نه بخالی ني نو بد غنل الله تعالی بد غني الله تعالی پورته کې دل دې فثبتهم نو دول سم خرابي کین ولی دی لرا وقيل اول شديتا اقعدوا مع القاعدين کین ای سرد ناستونا ناستو کی ناست هغه څوک چې زنانه په کور کې یعنی مطلب دا چې تا کې خوې د زنانه فروت ته چې ته د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد نه اجازهتونه غواړې زه خو سره کینا هغه کور ناست سره کینا خلک زمون په پښتو کې وای کنه وای دا مړه کور ناست دی د خو سره ناستي اجري مجري تا دارنګې جمعات تا او دارنګې خاده ماده تا دارنګې هغه میدان دو سړو ته دین راځي دا کور ناست سره دی نو دغه رنګې منافق تا کور ناستې وویلې شو ولی چې دا بیمانه د کې خوی د سړیتوب نشته او چې کله خوی د نارینوالی په یو انسان کې نی نو هغه سختی ته چې ته ټینګې دی شي نو منافق سختی ته لکه د زنانه او پشان نشي ټینګې دی نو دغه رنګې ورته وویلې شو چې ته کېنه د ناستو سره کم خلک چې په کورونو کې ناستې چې هغه زنانه دي لو خرجو پیکم کچری وتلی وی پتا سو کې ما زادو کوم الا خبالا نو نه به زیات کړي تاسو لره مگر فساد ولا اوضعو او خامخه جديدي خلالکم سشي جدي چغلي خلالکم په میانس تاسو کې يبغونکم لټي تاسو لا يبغونکم الفتنه او لټي تاسو لره شر وفيكم سماعون او پتا سو کې اوریدون کی قبلون کی دیدی یا جاسوسان دیدی والله والله تعالی چه دی علیم بالظالمین پو دے پظالمانو ماندے فرمائی دلتا لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا کلال شیومو نو دا بیمانا با ہمیشہ دا پارا پسات کئی لوٹ مار بکئی سوچ او فکر بیدائی چې زه به یاره ځان لسه شی را پټوم او د مومنانو نقصان به لټی نو د دې وجې نه دی دیاللسمه خرابي ده که چېرې تاسو سره میدان د جهاد ته او د کفارو په مقابله کې لړ شیومه نو د دې بیمانه خیال او سوچ به دی چې فساد نه بغیر دی بل سره جوړی او دا رنګې فساد دا هم چې ته د مومنانو د پاره د کافرانو په مقابله کې د مومنانو د پاره خیر نه لټای او دا رنګ د غیرو د پاره خیر لټول غواړي نو دا خدای سي شو چې د مؤمنانو د پاره فساد لټول شو ستاد طرفنا نو د دې وجنه کچری پتا سو کې وتلې وي نو زیات کړي به نه او تاسو لره مگر فساد به دل زیاتاو ولا اوضعو خلالکم او خامخه دې به چغلي په میان تاسو کې همیشه د پاره د منافق سړی دا سوال لسمه خرابې ده چ دیوا چغلی کوي او چغلی ستو ویل شي چغلی دی ته ویل شي چې تا ته هغه خبر راړي چې خبر تا خپه کوي دی ته چغلی ویل شي نو دا رنګي تا ته داسې خبر دی راوړي چې تا خپه کوي او دا رنګي چې غیر ته کم خبر وړي نو دا غي د خوشالولو د پاره وکي ستاده خپه کولو کوشش وکي نو همیشه د پاره د منافق کار دادې چې دیوا ستاده پاره په هغه ځای کې چې کم ځای کې د دنه د کار اغستو ځای دی دی به د کار د اغستو په ځای باندې ستاده پاره سبب د دی نه کار کولو ګرځي او دارنګ استاد پاره با د فساد سبب ګرځي یبغونکم لټی تاسو د پاره یبغونکم الفتنتا لټی تاسو لر شر دای پینزل سم خرابی دا چې دی به همیشه د پاره د دې خبرې کوشش کوي چیرې د کم طرف نه دی د پاره زس شر او تکلیف جوړ کما نو تکلیف او شر بدستاسو د پاره جوړی وفیکم سماعون او پتاسو کې جاسوسان دی لهم د دې د پاره پتاسو کې دوی ممانا فیکم سماعون پتاسو کې قبلون کی لهم داغی د خیر دی ناس پتاسو کې او خبری بداغی منی دا دی وجنا شیخ القرآن پا دی زیمانی همیشه دا پار بدا خبره دا سورت التوبه که کولا چه دل تراشی او کینی نوهیر بغیر زمانگ نبل سو کرتا جو ندی خکارشوی دا که پخپل اوی منافقت پروتی نوهیر بغیر زمانگ نبل سو کندی لیدلی خوچه کم خبره کئی نو آغا پکی منگ یادهی نو سړی روان شو بستره وتړله په لاره باندې تو چې روان شو نو هلته خو الحمدلله چې څومره خلک دی نو څومره وختونو نو قرآن هغې اوري که زمیندار دي ومه او که دوکانداران دي ومه او که نه د بار نه کوم خلک راغلي هغې هم ناست دي قرآن اوري نو چاته تپوس کوي کاکا ولې میا دا خو لا دوره تفسیر خو لا نیمې ته هم نه ده رسېدلې دا خو لا لومبۍ رضی دي ځکه پگا اته رضی پس بیا سورت التوبه اته رضی نه رضی پس بیا سورت التوبه شروع شوي نو هغه ورته وایي سړی بل کار یې نشتې خو بس موږ پسې راغستې ده نو هغه ورته وایي سورت التوبه بیانېږي که نه دی کې د منافقانو شپېته صفتونه دي پوه شوې نو هغه صفتونه چې بیانېږي نو تا ته خپل ځان یادېږي نو د دې وجې نه شیخ په وایي څخې څله پټای چې څوک بیا دوه کسان خبرې ځان له غلې غلې کوي نو ای لکه تاسو سخی سخی کوئی وی نو سخی پت کری نو بیاده تا ار یو شیز چه کم ده سخی سخی خکاری ده ده وجه نا آقا باوی دیزه که مثال بای پیش کهو وی پا گرنه که چه خلق ناستی نو ای ده سوک پکی ووی چه یار تاسو جولا پیجنه نو ایو پکی آوازو که چه آوز پیجنم جولا وی سنگ بای پیجنه وی چه پسر ایتاری نو ای چه پکی جولا ناستی انزر بسر تلاز کی چه یار از اینا چه پسر میتاری پا خواه تاستا پتا دا جولگانو با ترانسته کولی او خانتی بی جوڑو لی دا کپڑی بی جوڑو لی نو اغی ار وقت پا دا تار سر کارو دو مالوچو سر بی کارو لکه نن دا پلا چه لرد شن دا اغی پا سر بس پراتی ها مالوچ پا پراتی کنا نو دا دی وجه نا اغوی سلس خیده پت کرده دی چه تا که اغی نقصانات پراتی دی او تی پا زان مانی تین که نو مطلب دا چې د دین ځان بچو ساده کنه لری کدا صفاتونه د ځان نه سله د صفاتونه د ځان کرا اوس چې جاسوسی کوي اوس ډیر کسان دي اوس تاسو خان دی دا په من کیوم پراته دي مونږ دی یو بل جاسوسی نه کوو دی یو بل بخیری نه لټو دی یو بل لپاره چې کم دی کړی نه کنو دی یو بل لپاره حتی رو رو درو هغه په ټوپک باندې دا بل رو رولی مونږ کدا خبرشته نو چې کله دا بیانېږي او انسان کدا پرتی نو بیا د تخپل ځان ښکارا کیږي نو د دې وجه نه همیشه د پاره په تاسو کې جاسوسان د دی چې دی به جاسوسی کوي او د دې د پاره براغلی چې ستا په میپل کې کینی او خیر بداغی لټی او قبلون کې بداغی د خبري او تا ته خپل ملګری ځان ملګری حسابي او اصلي کې دا راغلی جاسوسی د بارنه او د ناستی د دې د پاره نو شیخ په وی سل راغلی ته جاسوسی د پاره راغلی چې یاره زس اعتراض ولټوما او هغه بیا چې کم نه د پاره مونږه څه بندوبست وکړو نو د جاسوسۍ په شکل سله راځي چې بیا په ځان باندې د قرآن آیاتونه پټکای والله والله تعالی چې دی علیم بالظالمین پوه دی په ظالمانو باندې الله تبارک وتعالی ظالمان پیژني او دا شپاړسمه خرابي ده چې دی به همیشه د پاره د جاسوسۍ کار کوي او دارنګي په تا کې ناسته به د دې د پاره کوي چې بل تستا د بې خیرۍ خبرې ورسي بل تستا د پټی خبری ورسی او بل ته چې کم دی نو ستا جاسوسی وکړي لقد ابتغوا الفتنه نو تحقیق لټولې دوی فساد من قبل پخوا وقلبوا لك الامور او ګډوډ کړي وو په تا باندې کارونه او دویم معنا وقلبوا لك الامور او انتظار یې کوو په تا باندې په تاسو باندې د حوادثو حتی تر دې پورې جا الحق چراغ حق وظهر امر الله او ظاهر شو حکم د الله تعالی د دې په اړه کې و هم کارهون او دوی دی بد غنون کی لقد ابتغوا الفتنه تحقیق لټول او دی فساد دی ول سم خرابیدا چې د منافق کار بدای چې دی ولټونه د فساد کوي چې د کم زین زو تیلی بلکم د کم زین ز تیلی بلکم د همیشه د پاره د منافق سړی کار بدای چې دی ولټونه کوي د فاره د شر او د فساد انو تحقیق لټولې ودي فساد من قبل پخوا پخوا اومه هه د غرنګ فساد لټولې وسنګه عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کله په جنگ اوحد کې او دارنګ په جنگونو کې وا صحابه رضوان الله اجمعین ته معمولی سه تکلیف را ورسېده وي ګوره مونږ ورته نه وي چې زمونږ په مشوره باندې عمل نو کړی کنه انو دارنګ مونږ ته ځکه واپس شو کنه چې زمونږ په مشوره باندې عمل نو کړی نو دی به کوشش کوي د دې خبرې چې همیشه د پاره دی ستاسو د پاره هغه کارونه او دارنګي هغه حوادث انتظار به پتاسو باندې کوي حتی جا الحق تر دې پورې چراغ حق وظهر امر الله او ظاهر شو حکم د الله تعالی د دې په باره کې و هم کارهون او دی بدګنون کی د الله حکم څنګه ښکار شو د دې د صفتونه او د دې د خراب عادتونه الله تبارک وتعالى ښکار کړو نو دی چې کوم دی دا بدګنی نو د منافق نو لسم خرابی چې همیشه د پاره د بیمانی ښکارا کیږي بیا د ته دا ښکاری بیا خوده خود بدګنی دا خبره نو د دې وجنه چې کله د الله تبارک وتعالى حکم براغي یا د جهاد د پاره چې تیارېږي او تیار شي نو دا به بدګن نو د دې وجنه وهم کاریون او دی بدګنون کی لا یستأذنک الذین اجازت نغواړی ستانه کسان یؤمنون بالله چی ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ائی یجاهدو چی جهاد کی به اموالهم په لګول د مالونو و انفسهم په کړول د نفسونو خپلو والله علیم بالمتقین الله په دې په پرهیزګارانو باندې انما یستأذنک الذین یقینا اجازت غواړي ستانه کسان لا یؤمنون بالله چی ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ورتابت قلوبهم او شک کی قلوبهم زلون د دی فهم فی ریبهم ندید په شک د دوی کی یترددون لا شک کون کی ولو اراد الخروج او کچر اراده کړي وي د وتلو لا اعد له عده نقامخه لا اعد له عده نتیاره به کړي دی لره تیارې ولكن كره اللهم بعثهم لیکن بدګنی الله تعالی پورته کې دل دی وقی فثبتهم نکین ولیدی لرا وقی لقعدو مع القاعدین ورتویلو شو چکینه سره د ناستو نه د کور ناستو سره کینه لو خرجو فیکم کچری وتلی پتاسو کی ما زادوکم الا خبالا نو نبا زیات کړي تاسو لرا مگر فساد ولا اوضعو خلالکم او خامخایګ دی بچغلی په منس تاسو کې یبغونکم لټی تاسو لرا یبغونکم الفتنه لټی تاسو لرا شر وفيكم سماعون لهم او پتاسو کې قبلون کې داغي د خبر د خبرو دي او یادا وفيكم سماعون لهم او پتاسو کې جاسوسان دي د دې داغي د پاره والله والله تعالی چې علیم بالظالمین پوه دې په ظالمانو باندې چې دا بیمانه جاسوسی کوي لقد ابتغوا الفتنه او تحقیق لټولې ودي فساد من قبل پخوا وقلبوا لك الامور او انتظار کو پتا باندې د حوادثو دویمه معنا وقلبوا لك الامور او ګډوډ کړي تعالره پتا باندې کارونه حتا تر دې پور جا الحق چراغ حق وظهر امر الله او ظاهر شو حکم د الله د دی په باره کې وهم کارهون او دی بد ګڼون کی